จไม่งามเพราะขาดอาภรณ์ประดับใจความอดทนความสงบสุภาพความมีเมตตาปราณีเป็นอาภรณ์สำคัญของใจทำให้ใจงามเมื่อใจงามกายวาจาก็พลอยงามไปด้วยเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าวอาจารย์วสินอินทสระ ก็มีงานอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพนะครับ ค่ะ เรื่องการกินการอยู่ทำยังไงจึงจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอะไรเนี่ยครับ ค่ะก็ไม่ค้นเรื่องของสุขภาพนะคะตกลงนี่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งหมอกายแล้วก็หมอใจเลยนะคะส ุ ขภาพกายก็ต้องดูแลสุขภาพใจก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยนะคะ คร ับ แต่คงไม่ใช่เฉพาะคุณหมอกำลังคะที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมคะคุณหมอ จริงๆแล้วคงจะต้องพูดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะ ค ่ ะ แพทย์นี่ก็โดยส่วนสำคัญที่แพทย์มีบทบาทอยู่ที่สำคัญในปัจจุบันนี้คือเรื่องของการดูแลรักษาเป ็ นหลักนะแต่จริงๆแล้วในขอบเขตของหน้าที่ของแพทย์เนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าด้วยการที่ว่าเรามีคนไข้คนป่วยมากเกินไปนะหน้าที่ในส่วนที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้ในส่วนของการส่งเสริมป้องกันเนี่ยเลยหย่อนหรือว่าลดประสิทธิภาพลงไปทำหน้าที่แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะพี่จินีนะ ค่ะ ซึ่งเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลสร้างอีกตึกกี่ตึกนะเตียงกี่เตียงก็ไม่พอครับ ไม่เพียงพอแน่นอนนะครับ ไม่เพียงพอเพราะปัจจุบันนี้จึงพยายามเน้นนโยบายเชิงรุกบังเอิญเราก็ยังพอทำหน้าที่นี้ได้อยู่บ้างเขาคงจะพอเห็นประโยชน์นะครับ ค่ะ ก็เลยเรียกไปใช้บริการ เรียกไปใช้สอยนะคะ ครับผมก็พอดีกลับไปสุโขทัยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่การจะเรียกได้ว่าอันนึงก็ว่าเป็นแผ่นดินเกิด ค่ะบ้านเกิดเมืองนอน บ้านเกิดเมืองนอนก็ได้กลับไปทำหน้าที่เรียกว่าทดแทนบุญคุณก็ได้ครับถือว่าเป็นงานที่ผมว่ามีคุณค่าในตัวมันเองในหลายๆด้านเลยก็ได ้ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องเกมกรรมนะคะซ ึ่ งเราก็พูดกันว่าไม่มีใครที่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนต่างล้วนหลีกไม่พ้นการเป็นผู้เล่นเกมกันทั้งนั้นต้องเชื่อใจว่าใครจะสามารถออกจากเกมได้ก่อนที่เกมจะโอเวอร์นะคะทีนี้แล้วเราก็พูดถึงวิธีการที่จะหลีกออกจากวัฏฏะของเกมกรรมไว้ด้วยว่าเห็นทีจะมีแต่เพียงการนำใจของเราเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมเท่านั้นก็เลยอยากจะพูดคุยต่อกับคุณหมอสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นบทอะไรในเกมกรรมหรือว่าในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ชาญฉลาดใช่ไหมคะ ต้องมีปัญญา ค่ะต้องมีปัญญารู้ว่าเราควรจะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหา คือเล่นแล้วไม่บาดเจ็บ นั่นล่ะค่ะ ครับเล่นแล้วไม่ติดลบเล่นแล้วไม่เป็นหนี ้ค ่ ะ เล่นแล้วไม่เสียท่าเพี้ยงซ้ำอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเล่นแล้วเสียท่าเพี้ยงซ้ำก็ใช้บทเรียนนั้นๆเนี่ยมาเป็นครูเป็นประสบการณ์ให้เราเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงในการเล่นเกมถัดๆไปได้เป็นอย่างดี ครับค่ะทีนี้มีเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งคิดว่าคุณหมอน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าคนอื่นนะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงร่วมกับกรณีศึกษาอันนี้นะคะก ็ คือ เป็นเกมคุณพ่อคุณแม่อยู ่ค่ะหรือจะใช้บทว่าผู้เล่นเกมเล่นบทเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีคุณลูกซึ่งกำลังเรียนแพทย์อยู ่ สองสามรายแวะเวียนมาทางชมรมมาปรารภกับท่านอาจารย์กำพลนะคะว่าอุ้ยเป็นห่วงลูกเหลือเกินด ู ลูกจะเครียดคลั่งเคร่งกับการเรียนมากมากจนเกรงคิดไปเองว่าลูกอาจจะถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายไหมหนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก ็ เลยเกิดความสงสัยเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยร่ำเรียนแพทย์นะคะไม่รู้เขาเรียนกันยากขนาดไหนนะคะแล้วมันเครียดขนาดไหนทำไมถึงพ่อแม่นี่วิตกจริตมากเกินไปหรือว่าการเรียนแพทย์นี่มันท่านเคร่งขนาดนั้นจริงๆคะคุณหม ครับจริงๆคำถามนี่น่าจะให้อาจารย์กำพลตอบนะเนี่ย ค่ะถ้าคุณหมอเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงอาจารย์กำพลท่านบอกว่าผมก็ไม่เคยเรียนแพทย ์ครับอาจารย์ก็ได้เคยเรียนสาขาใกล้ๆแพทย์นะ ค ่ ะ ก็คืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับโลกนะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คงจะมีตลอดไปจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกฮะ เราไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะ ครับไม่มีอะไรใหม่ฮะเป็นปัญหาซ้ำๆซักๆแล ้ วอย่างที่บอกฮะเป็นปัญหาคู่โลกจนกระทั่งเรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกคือมีอยู่คู่กับโลกไปจนโลกแตกแล้วนะ ฮะ มันจึงจะจบไปพร้อมกับโลก ค่ะ แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยนะฮ ะ แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีด้วยเหตุจริงๆแล้วการที่เรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนด้วยความคล่ำเคร่งเนี่ยผมว่าก็ดีนะแต่ปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นว่ามันจะออกไปทางขั้นเครียดนะ คล่ำเคร่งไม่ดี แต่คล่ำเคร่งเนี่ย เครียดนี่ไม่ดีนะคะ คล่ำเครียดเนี่ยไม่ดีนี่คนทั่วไปที่ทำให้เกิดมีปัญหาจนกระทั่งว่าออกอาการอยากจะเลิกเรียนหรือเรียนไม่ไหวเรื่องอะไรส่วนนี้ส่วนใหญ่มักจะออกไปทางเครียดคือคลั่งเครียดหรือว่าเคร่งเครียดนะครับก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่โดยสภาวะก็คือว่าในขณะที่เขาเรียนเนี่ยก็ไม่มีความสุข แน่นอนค ่ ะ นะฮะไม่มีความสุขนี่งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุขนะงานนั้นจะเจริญได้ยากครับอันนี้เป็นสัจธรรม ค ่ ะ นะงานอะไรที่ทำไปทุกไปทำไปหงุดหงิดไปทำไปแล้วเบื่อหน่ายไปเนี่ยรอดยาก ก็ยังคิดเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรียนหมอแล้วเครียดขนาดนี้เนี่ยมาขายเต้าหวยไม่ดีกว่าหรือ จริงๆในขณะที่เรียนอยู่ก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ว่ามันก็มีจุดที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกคือมีเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมาย ค ่ ะ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมลงมาจนถึงว่าสังคมเล็กก็คือระดับครอบครัวนะฮะระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยนะคุณแม่กับคุณลูกหรือคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ย ค่ะ มันมีปัจจัยที่สำคัญหลักๆก็มีอยู่สองอย่างนี่อย่างเช่นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าที่เด็กเครียดเนี่ยบางคนก็เครียดเพราะว่ามันตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็จวนจะตกหรือว่าจะจวนจะรีทายอย่างนี้ด้วยสติปัญญาเขาจำกัดนะสอบทุกผ่านเข้าไปติดแพทย์อย่างนี้เนี่ยคือไม่มีความพร้อมทางสติปัญญาจริงอันนี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเครียดมากๆก็จะชวนหาเรื่องฆ่าตัวตายอย่างว่าขั้นถัดไปก็คือมันเครียดอีกขั้วหนึ่งไปเลยก็คือว่าเกือบจะได้แล้วกลัวจะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนี้ก็เครียดได้แล้วก็ฆ่าตัวตายได้อีกเหมือนกัน ค่ะ นะครับเพราะว่าหวังหรือว่าเป็นที่คาดหวังหรือว่าตัวเองหวังอะไรกันน้องเนี่ยว่าเป็นที่หนึ่งมาตลอด อันแรกที่เรียนไม่ไหวนะคะ อ ัน นี้เรียน ดีกว่าเรียนได้ดีแต่ว่ากลัวจะไม่ได้ที่หนึ่ง กลัวจะไม่ได้ที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้เหรียญทองกลัวจะไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สองประเภทนี้ตรงกันข้ามกันเลย ตรงกันข้ามเลยเป็นขั้วตรงกันข้ามแต่ผลเหมือนกันนะคือเครียดทั้งคู่แล้วก็มีความทุกข์ทั้งคู ่ค่ะ นะครับแต่เป็นพวกหนึ่งที่เจอได้ก็คือว่าพวกที่ไม่ชอบ ค ่ ะ นะครับแต่ตอนที่สมัครเรียนเนี่ยก็เลือกไปอย่างนั้นแหละคือก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบอะไร เป็นไปได้ ฮะไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ว่าเห็นว่าคณะแพทย์เนี่ยตัวเองก็มีสติปัญญาใช้ได้นะฮะเรียนเกรดก็ดีไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนหมอไปแล้วกันอะไรทำนองเนี้ยนะตามกระแสไปคนที่มาเรียนไปจริงๆเข้าพอไปเจอวิชาต่างๆที่ตัวเองไม่ถนัดรู้สึกว่าตัวเองไปชอบอีกแบบนึงอะไรเข้าก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็จะทำให้ไม่ค่อยสนุกกับการเรียนแล้วก็จะบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีการคล้ายๆว่าเขี้ยวเข็นนะครับบีบบังคับหรือว่าขอร้องนะเรียนไปเชิญเรียนไปเชิญนี่ตัวเองก็ไม่สนุกดังนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่มันอย่างที่บอกนะว่าถ้าแบบว่าเป็นมากๆก็ไม่มีทางออกก็มีสิทธิ์ที่จะลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายหรืออะไรได้แต่เพื่อทำร้ายร่างกายเคยเจอว่านักศึกษาแพทย์เครียดแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองนะโดยการเฉือนใช้มีดกรีดแขนตัวเองอะไรอย่างนี้นะก็มีนั้นปัญหาพวกนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องมีการเตรียมพร้อมครับ เตรียมยังไงล่ะคะถึงจะพร้อม คือจริงๆก็คือว่าต้องเตรียมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม ่คุณพ่อคุณแม่เป็นปัจจัยต้นเหตุเลยใช่ไหมคะ ครับเพราะว่าผลิตเขาขึ้นมา ค่ะ เป็น ็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยจะตกอยู่ในกระแสของโลกของสังคมแบบไม่ตื่นขึ้นมาเลยนี่นะ คร ับ ตรงนี้ก็จะเข้าสู่วังวนอันนี้ได้ง่ายนะลูกฉันเราเป็นหมอแม่เป็นหมอพ่อเป็นหมอลูกก็ต้องเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะ ค่ะ หรือแม้แต่การที่พยายามจะก๊อปปี้เด็กให้ย่าอย่างที่ตัวเองต้องการตื่นเช้ามาต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปนั่งวาดรูปครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงตีเทนนิสครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ คนประเภทนี้ก็มีคือพยายามที่จะเอาลูกตัวเองเนี่ยทำเป็นเหมือนเครื่องก๊อปปี้อะผลิตขึ้นมาอย่างให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแต่ว่าบางทีเราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วลูกเราเนี่ยก็คือพ่อเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ลูกแต่ว่าจริงๆชีวิตเขาก็ยังคงเป็นชีวิตเขาฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเขาเป็นของเราเนี่ยเราก็พยายามจะจัดการให้ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการซึ่งไอ้ฐานความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากครับถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจงั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจไว้ไม่ได้บ่มเพาะเด็กให้มีศักยภาพที่พร้อมไว้เนี่ยในการที่จะเผชิญกับความขมขื่นหรือว่าความเคร่งเครียดที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการศึกษาและการทำงานเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจก็คืออย่างนี้ที่สินะเด็กที่เรียนไปแล้วเริ่มมีอาการเครียดไม่ไหวหรือว่ามีอาการเบื่อหน่ายนะพวกนี้สิ่งนึงที่ขาดก็คือขาดเป้าหมายของชีวิต อ ีกอันนึงก็คือขาดความอดทนอดกลั้น เป้าหมายชีวิตกับความอดกลั้นอดทนนี่จำเป็นมากเลยใช่ไหมคะ ครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีความสุขสบายทุกอย่างพอไปเผชิญหน้ากับการที่เรียนในลักษณะที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเพราะว่าชีวิตของคนมันต้องเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังวิชาแพทย์มันไม่ใช่วิชาที ่ไม่ใช่เรียนเล่นๆนะคะ เรียนเล่นๆไปได้อย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตอนสมมติเขาไม่ได้มีความชอบอย่างแท้จริงเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไป เ พราะว่าไม่มีเป้าหมาย จะ แน่อย่างที่บอกไม่ได้เลือกเรียนด้วยความสมัครใจเรียนไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าดูมันสอบได้เกรดสูงก็สอบไปแล้วมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ค ือไม่มีเป้าหมายที่จะเลือกเรียนคณะแพทย์เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่มันชัดเจนก็เลยพอมีปัญหาและอุปสรรคเนี่ยบวกกับความที่ไม่มีความอดทนอดกั้นจากการที่ตัวเองไม่เคยลำบากลำบนมาก่อนไม่รู้จักความลำบากเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสบายพวกนี้เนี่ยจะทำให้เด็กพวกนี้อ่อนแอนะไม่มีน้ำอดน้ำทนก็เรียกว่าอย่างนั้นงั้นปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เน้นเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไว้ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มากเลยแล้วก็ไม่มีทางจบถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงนะครับพี่สีนะคือจะเรียกว่าเล่นเกมไม่เป็นก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นต้องเล่นเกมให้เป็นก่อนนะคะ ครับผู้เล่นเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมผู้เล่นต้องเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะผู้เล่นต้องเข้าใจเส้นสนกลไกของกรรมผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะมันจะเล่นไม่ยากเพราะว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าเส้นทางของกรรมหรือว่าเกมนี้มันมีกติกาของมันอยู ่ นะมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยที่มันถูกต้องเนี่ยโอกาสที่มันจะได้เปรียบเนี่ยมันจะสูงนะในขณะเดียวกันถ้ามันจะเพี้ยงคำความเพี้ยงคำอันนั้นมันก็ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเสียหายอะไรนะครับเป็นสิ่งที่กลับจะเป็นประโยชน์กลับจะเป็นบทเรียนจะเป็นครูเป็นอาจารย์พ่อปูสติปัญญาให้กับเราได้สามารถขณะนี้ที่เกิดว่ามันเลยเถิดมาจนว่ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีต้องมานั่งคุยกัน ค ่ ะ นะต้องมานั่งคุยกันยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงกันดีทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมานั่งเสวนากันต่างๆเนี่ยแล้วก็หาบทสรุปออกมาซึ่งการแก้ไขปัญหาณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันต้องอาศัยสติปัญญาที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะเพราะว่ามันผ่านล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งว่าเด็กของเราเข้าวัยอายุประมาณเกือบ20หรือว่า20ต้นๆไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายใช่ไหม มันแก้ยาก ไม้แก่ดัดยากแต่ว่ามันจะดัดยากยังไงบางทีมันก็ต้องพยายามดั ดหรือ ต้องมาคุยกันนะ ค่ะ แล้วที่สำคัญก็คือว่าเกมนี้เราเลือกเล่นได้ด้วย นั่นน่ะสิตรงนี้ วิชาแพทย์ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดันทุลังเล่นต่อเพราะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนน ะ ไม่มีการคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชีวิตของเราบางคนว่าในเรียนแล้วปีสองปีสามแล้วต้องเอาให้จบอะไรเงี้ยนะจบแล้วค่อยว่าการอะไร นี้ก็มีไปนะคะ อย่างนี้ก็มีแต่จริงๆแล้วผมมองว่าไม่จำเป็นถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะ ออ กมาเรียนเป็นอย่างอื่นการที่อย่างนี้ชอบเพราะว่าอย่างที่พี่สิรินาถว่า ไปขายเต้าหู้ดีกว่า ไปขายเต้าหู้ดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็มันมีความอิสระแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าอาชีพของคนเราเนี่ยสำคัญนะ ค่ะ เพราะว่าอาชีพขายเต้าหู้เนี่ยถ้าคุณขายเต้าหู้แล้วมีความสุขดีแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณประโยชน์ของวิชาชีพในแง่ของการเป็นงานบุญงานกุศลเนี่ยตรงนี้จะขาดหายไป ค่ะ คือคุณค่าของอาชีพมันจะน้อย ค่ะ ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคนที่มีมิติทางด้านเรื่องของศาสนาเรื่องของการทำบุญทำกุศลเนี่ยถ้าเรามีมิติทางด้านนี้อยู่เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าวิชาชีพแพทย์หรือว่าวิชาชีพในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ง่ายที่จะได้บุญ แน่นอนค ่ ะ ง่ายที่จะได้บุญแล้วก็ได้กุศลแล้วก็มันจะมีความสุขใจหรือว่ามันมีความมั่นคงทางจิตใจเนี่ยได้ง่ายถ้าเราวางจิตวางใจถูกนะครับ ค ่ ะ อาชีพขายเต้าหู้เนี่ยดูมันอิสระดูมันสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความอิสระใช้ความสบายนั้นไปวันๆนะมันจะขาดความภูมิใจในวิชาชีพด้วยในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะ ค่ะ นี่วิชาชีพแพทย์เนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วก็คุณค่าหรือประโยชน์ของมันเนี่ยมากมายมหาศาลแม้แต่ตัวเราเองหรือว่าต่อบุคคลในครอบครัวของเราผมเองเนี่ยนะมีประสบการณ์ตรงมาอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคุณหมอฟันท่านหนึ่งนะตอนนี้คือถึงเวลาที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุล่วงเลยประมาณ70กว่าปีกันแล้วนั่นหมายความว่าเป็นช่วงอุดมไปด้วยโรคนะก็ต้องมาหาเรื่องตายนะงั้นเธอจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เจ็บป่วยอยู่เรื่อยเนี่ยนะนี่ตัวเองเป็นทันตแพทย์เนี่ยเรื่องที่รู้เนี่ยก็คือตั้งแต่คอขึ้นไปนะ ค ่ ะ แล้วก็รู้เฉพาะช่องปากอะไรเงี้ยมากกว่านั้นนี่เธอจะไม่ค่อยรู้ละใช่ไหมฮะ ค่ะ อันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบอาชีพนะ ค ่ ะ แต่เปรียบเทียบผลให้ดูหรือว่าพอถึงเวลาที่คุณพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกี่ยวกับระบบอื่นเนี่ยเราไม่รู้ละ ค ่ ะ นะแม้แต่เราจะใช้เวลาเรียนในการเรียนมา6ปีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราเกี่ยวข้องไม่ค่อยถูกอ่ะต้องอาศัยมือคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นผมยังแซวเขาคืนแบบว่าเนี่ยเห็นไหมบอกว่าให้กลับไปเรียนแพทย์ใหม่ก็ไม่เอาอะไรแค่มันจะมีประโยชน์ระยะยาวอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง เป็นองค์ความรู้นะคะ เป็นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีโอกาสเรียนแพทย์แต่ถ้าเด็กของเราเนี่ยไม่มีเป้าหมายนะว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเราเองต่อครอบครัวหรือถ้ามองในแง่ของบุญของกุศลเนี่ยไม่มองในแง่ของเศรษฐฐานะเรื่องของความมั่นคงในวิชาชีพชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วถ้าเราไม่มองประเด็นนั้นเนี่ยเรากลับมามองประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เขามี จ ิตใจร่วมมีความตั้งใจที่จะเรียนให้ได ้ คือไม่ใช่หวังว่าประโยชน์ตัวเองอย่างเดียว ไม่ใช่เพื่อไปหากำลังอย่างเดียว ใช่แล้วก็คือตั้งใจเรียนเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้มาดูแลพ่อแม่ก็ได้ถ้าเรารักพ่อแม ่ ใช่ไหมฮะหรือมาดูแลตัวเองหรือว่าครอบครัวในอนาคตถ้าเราจะมีต่อไปไปจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเยอะก็เรียกว่าเป็นวิชาดูแลสุขภาพตัวเองก็ได้ถ้าคิดไปอย่างนั้น กว้าง นะครับมันจะกว้าง นั ้นตรงจุดเหล่านี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่เตรียมไว้ก่อนไม่เตรียมความพร้อมของลูกไว้ก่อนไม่เทรนไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลือกไปตามยถากรรมนะผมว่ามันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่จีน่าเล่าให้ฟังเนี่ยได้ง่าย ค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็อาจจะไม่เลวร้ายฮะเพียงแต่ว่าจะต้องมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันมาเปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาด้วยความเมื่ออาทรด้วยความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ในสังคมเมืองเนี่ยผมว่าม ันเป็นไปได้ยาก มันเป็นไปได้ยากแล้วค่อยๆจะเสื่อมจางไปเรื่อยๆนะทั้งพ่อทั้งพ่อทั้งแม่คุณลูกนะมานั่งคุยกันจริงๆด้วยใจจริงๆด้วยความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยผมว่าปัญหามันน่าจะคลี่คลายได้ดี ค่ะ นะอย่างเช่นว่าเด็กที่ต้องการเหรียญทองก็เอาแค่ว่าเราสบายๆพอผ่านได้อย่างเงี้ยแต่คนที่จะเรียนมันจะตกจนจะตกก็ ถ้ามันเครียดมากมันจะตกไม่ได้ก็ให้มันตกไปจริงๆแล้วให้เขารีทายไปเลยเป็นเพราะฝีมือเราไม่ดีจริงๆก็ยอมรับไปก็ได้ไม่ต้องไปเครียดนะ ค ่ะอะไรกันน้องนี ้ ซึ่งการแก้ปัญหามันหลากหลายมากครับ ค่ะก็สิ่งที่เราแบ่งปันให้กับเพื่อนของเราในเช้าวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นยาใจให้กับผู้ที่เล่นเกมเป็นคุณพ่อคุณแม่ในข้อคิดสำหรับที่จะนำไปดูแลลูกๆของท่านนะคะไม่ว่าลูกของท่านจะเรียนแพทย์หรือเรียนอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะมีความเครียดในการเรียนบ้างไม่มากก็น้อยเอาไปประยุกต์ปรับใช้กับครอบครัวของเราได้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะ